kangoli biso hati na masuku kino lelo yo hati biso teo kino lelo yo abwa biso teo tohuti mosikana nzambo ya bomoy koyemba kobi toye saya pamba teo abikisi biso hati na minoko kino lelo yo hati biso teo Kino lelo yo, abwa kibiso teo Yahweh ou taba tende, yoko laba faible plante éternelle O subi son anéant, yoko ya bamba ou pesitina Ozako tambou sa biso, ozako kwa na ilonga na yo Lelo lo bitre libe na libela, kino moko yo toko mona yo Mocha lisa likolo na se, ou ya tengaka, ou ya pesaka profisi Alaka kibiso, ete ya kosala, tomo Nami so kasi alobi esiliteo Nangolu nanzambe toko mi bampongo Kino lelo yo, ati kibiso teo Kino lelo yo, awa kibiso teo Alaka kibiso, ete ya kosala Tumuni nami so kasi alobi esiliteo Nangolu nanzambe toko mi bampongo Kino lelo yo, ati kibiso teo Kino lelo yo, apo bise kukoma Ibongo satana pina masumu Tina nini boko peki sangana yemba Sanganyo nakotika yete Ibongo bubula yu nakusanga Tina nini boko tindi kangana pengwa he Sanganyo nakotika yete Beto pitalo, tina ninyo kola kisanga te kufa e Nakanyo nakotika yete Iba lobi ngana suki ngana kukufa na yebi yeti mokeli nangaza hafa e Nakanyo nakotika yete Oli kambwa kobota kuzanga bana mokeli nangaboti sakatana meno fonse Nakanyo nakotika yete Skuza, skuza, skuza Nakanganyo nakotika yete Skuza, skuza, skuza, miskuze Nakanganyo nakotika yete Nga mase na ye Oyo tango ya mutu na nzambe na ye Oyo tango ya kitu kiti masi ya nangai Oyo tango ya kuluka luka teo Oyo tango ya kusale la nzambe Oyo tango ya kukona nzamba bumo Lukula rita kanga maki na nzamba na omi Nakanganyo nakotika yete Samba mufati Nakanganyo nakotika yete